Mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Talán érdekes lehet, hogy műsorunk külföldi informátoraival a számítógépes világhálózatokon ismerkedtem meg. Ők azok, akik közvetlen élményekkel rendelkeznek a cybertér eseményeiről. Kanada, Németország és az Egyesült Államok, ahonnan a mai adás tudósítói jelentkeztek. Modern idők. A Mágnes multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Néhány érdekesség a mai műsorban. Tüntetés a hálózaton. Az amerikai internet törvényt egyelőre felfüggesztették. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az internet ettől a pillanattól kezdve megszűnik, mint volt. Ugyanis az internetnek régen éppen a cenzúrázatlan közvetlen kapcsolat volt a lényeg. Révai nagy lexikona CD-romon. A lexikon olyan átfogó, olyan nagy tetemes adatmennyiséget hordoz magába, hogy 98%-a az a mai napig is aktuális. Most 50 éves az első elektronikus számítógép. Az a jelentősége, hogy az első volt, amit elektronikus lehetett használni, nem mechanikus, hanem elektronikus. Kellemes délután kívánok! Van egy jó és egy rossz hírem. A rossz ma jelentkezik a modem idők utoljára, legalábbis 45 percben. A jó pedig az, hogy a Petőfi Rádió számítógépes műsora ezentúl is megszólal, bár mindössze 15 percben. Legközelebb március 7-én, immár csütörtökönként jelentkezik műsorunk, pontosan 17:30-kor a Petőfi délután című adásban. Önök a modem időket az információs szuperstráda felől ma is megközelíthetik. Címünk 74774.2440, kukac vagy etl.compuserve.com, ezt a rádióságban is megtalálják. A Petőfi Rádió online magazinja pedig elérhető a Datanet World Wide Web oldalán. Telefonszámunk 138-86-66. Az internet, vagyis a világot behálózó számítógép hálózata napokban fordulóponthoz érkezett. Törvénnyel akarták szabályozni az amerikai honatják, és óriási felháborodás lett belőle. A cenzúra elleni tiltakozásul jó egy hete fekete színben jelentek meg az internet World Wide Web oldalainak, vagyis lapozható, újságszerű oldalainak nagy része. A törvény Bill Clinton elnök aláírásával életbe lépett, azonban egy néhány nappal ezelőtti hír szerint az egyik szövetségi bíró felfüggesztette a törvény betartását, hivatkozva annak betarthatatlanságára. Lengyel Roland összeállítása. Hát, kedves szenátor urak, kedves Bill Clinton, tisztelt ház, ezt nagyon letetszettek késni. Nagyon ciki, tudom, hogy kihúzzák a lábuk arról a szőnyeget, tömegtájékoztatással, nyilvánossággal, mi egymással együtt. Ezek után már csak két út áll önök előtt. Vagy hagyják, hogy az internet továbbra is kúszónövényként minden szobába behúzza drótjait, vagy lépnek. De tartok tőle, minden további lépésükkel csak azt a félelmünket igazolják, hogy önök ugyan ki akarnak minket semmizni a legalapvetőbb alkotmányos jogunkból, az információhoz való hozzájutás jogából. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az internet ettől a pillanattól kezdve megszűnik, mint volt. ugyanis az internetnek régen éppen a cenzúrázatlan közvetlen kapcsolat volt a lényege. Az úgynevezett ma mocskos beszédtilalom, ezt így fordítják magyarul. Egy olyan gumiparagrafust ad a hatóság kezébe, hogy egyszerűen amit én jegyzékbe foglalok, mert ez benne van a törvényben, hogy amit a igazságügyi minisztérium jegyzékbe foglal, az tilos. Úgy érzem, Kis János számítástechnikus szakíró kollégám egy kicsit túl pesszimistán látja a jövőt, hiszen talán éppen ez a gumiparagrafus lesz majd az internet megmentője. Idézek is a New York Times cyber oldaláról. Egy bíró megtagadta a pornográfiát tiltó törvény végrehajtását. A bíró szerint ugyanis, mint mondta, az új törvényben nincs megfelelően körülírva, mit akar a trágár vagy obszén kifejezés. Magyarán egy laza bírói húzással az egész törvényt meg lehet vétózni. Pláne érdekes ez akkor, ha ez a kérdés tömeges méreteket ölt. Eközben persze az állam sem tétlenkedik, hiszen már most összeült az a háromfős bírói bizottság, amely a vitatott részeket hivatott tisztába tenni. Az NSA, National Security Agency, ez az amerikai nemzetbiztonsági hivatal, gyakorlatilag ez az amerikai lehallgató ügynökség, aki arra büszke, hogy az összes külföldre menő kommunikációt 100%-ban, a belföldi kommunikációt 60%-ban lehallgatja. Ezt elektronikus eszközökkel végzi, tehát beszédfelismerőkkel, és csak a legvégső stádiumban az értékelésnél használnak embereket. Ez a hatalmas apparátus, mint egy monlok, munkát vár. Na most ezt a munkát akkor tudja megtalálni, ugyanis az ellenségként megváltozott. Ezt egy nem is olyan régen egy német titkosszolgálati szakértő mondta, hogy a titkosszolgálatokra most új probléma vár. Ugyanis a korábbi ellenségképek megváltoztak, átalakultak. Volt egy úriember, annak idején nagyon-nagyon régen, úgy hívták az urat, hogy Prishkin herceg, az orosz anarchizmusnak volt az atya, és neki volt egy nagyon érdekes megállapítása. Azt mondta, hogy az állam működésének legfőbb akadálya az állampolgár maga. Az állam működése során arra törekszik, hogy az állampolgárt, mint működését zavaró tényezőt kiküszöbölje. Titkosszolgálatok nagy része éppen ezért vagy az úgynevezett gazdasági bűnözés felé fordul, mint ellenségkép felé, vagy a saját állampolgár felé, akinek valami nem tetszik. Na most ahhoz, hogy valami ne tetszem, oda egy elkölcsiséget, egy eszmei képet kell kreálni. Tehát olyan törvényt kell hozni, vagy olyan dolgokat kijelenteni, megtenni, ami egész biztosan nem fog tetszeni a likvidálandó állampolgárnak. Nos, hát ez sikerült, mert ugye kinek tetszik az, hogy a fiatalkorúak erkölcsének tisztántartása véget, a legszemélyesebb levelekben tilos használni például a mellszót, még az orvosi vonatkozású mellrák összefüggésben is. De arra is gondolhatunk, hogy a klasszikus amerikai értelembe vett pornó az indiai vagy japán művészetekben kultúrkincsnek számít. Egy csoport valamit rápróbál erőltetni, magát erősnek hívja, mondta, hogy ő találta ki az internetet az egész világra. De a dolog nem innen indult el. A dolog onnan indult el, hogy az informált állampolgárnak van egy nagy baja. Nem manipulálható. Tehát, ha az internetre valaki felteszi legújabb felfedezését, miszerint például a neonizó ugyanolyan, mint a petróleumlámpa, csak éppen műanyagban van csomagolva, és négyszer olyan drága, a világ, és szó szerint értendő a világ ezentúl, nem vásárol majd neonizót, és a gyárak milliós reklámagitációinak hatékonysági mutatói mínuszokban lesznek mérhetőek. Ez mégse lenne jó, ugye ezért inkább a botrányt megelőzendő minden információt, termékleírást, használati útmutatót gyári titoknak nyilvánítanak, vagy szerzői jogvédelem alá helyeznek, és akkor nincsen gond, már az ő részükről biztosan nincs. Persze én még mindig nem értem, hogy hogyan vehette magának a bátorságot az amerikai törvényhozás ahhoz, hogy egy egész világot érintő hálózatról döntést hozzon. De az is érdekes, hogy az amerikai elektronikus határnevű alapítvány vezetője közzétette, hogy mely országokból intottak rá egyértelműen a totális ellenőrzésre. Kína, Oroszország, még csak érthető, sőt, a tiltakozásukon csodálkoztunk volna. De az ellenzők között ott van Németország, Franciaország, Olaszország is, akiknek a véleménye, gondoljunk csak az Európai Unióhoz való csatlakozása vagy a NATO-ra, fontos kell, hogy legyen a magyar jogrendszer szempontjából is. Az a legnagyobb probléma, hogy akik ott ülnek, nem szakemberek. Ha hozunk két-három szép hangzatos nemzetközi példát, és azt mondjuk, hogy a jogharmonizáció feltétele az, hogy minden ember minden adatát rendelkezésére bocsássuk a világbanknak, akkor nagyon szépen mindenki megnyomja az igen gombot, és a kétharmados többség megvan. Visszatérünk a bevált régi módszerekhez, de úgy néz ki, hogy a technológia a végén a számítógép kiküszöbölésére, vagy a másik oldalt az ember teljes kiküszöbölésére vezet, mert fölöslegesek vagyunk. Meglepő módon itthon legalábbis egyelőre még csak kilátásban sincs ilyen, vagy ehhez hasonló szabályozás bevezetése. Tehát nincs veszély még. Én nem hiszem, hogy ez a veszély nagyon közel állna. Egyrészt ennek az az oka, hogy az amerikai törvénykezés mindig olyan, hogy általában ilyen gumiszerűen fogalmaz, és éppen ezért nagyon időtállóak is az ő törvényeik. És eléggé általánosságban a társadalmi érdekeket, meg közérdeket fogalmazzák meg ezekben a törvényekben, és utána a konkrét döntéseket, alkalmazást testületekre bízzák. Először is nálunk nem ez a jogrend. Ugye nálunk sokkal konkrétabb a jogrend, és ezért ilyen jellegű szabályozás én nem hiszem, hogy megjelenne. Heller Krisztina, mint közgazdász, Amatáv dolgozója. Ő a szabályozás egyeztető tanács vezetője, magyarabban a szakminisztérium távközlésbe vágó összes törvényjavaslata átfut és átfutott a kezén. Megnyugtatásul a törvénytől mégiscsak tartóknak elmondom, hogy jelenleg nincs is rá lehetőség, hogy egy hasonló törvény megszülessen, mert itt is hézag van a jogrendszerben. A távközlés lényege az, hogy jeleket továbbít egyik helyről a másikra, de a távközlés szabályozása nem foglalkozik azzal ma, hogy mi az az információ, amit átvisz. Még az, hogy a szocialista rendszerben ezzel foglalkozott. Egyszerűen távirat felvételét meg lehetett tagadni akkor, hogyha úgy gondolta a postás kisasszony, hogy csúnya, illetlen szó van benne. Magyarországon a közhangulat olyan, hogy senki sem veszi magának azt a bátorságot, hogy valakitől megtagadja a közlés jogát. Igazából arról nem gondoskodott az új törvényhozás Magyarországon, hogy megmondja, hogy kinek a joga és kinek a felelőssége az, hogy itt a közérdeket érvényesítse. És Magyarországon én úgy gondolom, minden második embernek más a véleménye a közérdekéről. Így aztán törvény nem lesz ez ügyben, talán soha. Minden esetre jó elgondolkozni ezen egy pillanatra. Kossuth a múlt században arról prédikált, hogy közlési joga annak van, akinek véleménye van. Akkor ez komikusan nagy közhelynek tűnt, nem úgy ma. Mert az információ elzárásához, az internet végeláthatatlan csápjainak megcsonkításához már régebben hozzá kellett volna látni. Én értem a hatalmat, rájött a bakijára, de már későn. Ezért minden erejét latba veti, hogy az információ tovaterjedésének gátat vessen. És ha sikerül neki, sajnos az nem csak az internet halálát jelenteni. A hálózat lapóinak véleménye nagyjából megegyezik abban, hogy az amerikai média törvény abszurditás állami szinten. Különösen fontos ez például Németországban, ahol ismeretes, hogy januárban bírói nyomásra a CompuServe rendszer letiltott olyan internet információk továbbítását, amely gyermekpornót tartalmazott. Nem sokkal később pedig újfasiszta szövegeket tiltottak le, melyeket aztán egyes amerikaiak a szólásszabadság védelmében átvettek és újból közreadtak az interneten. Fischer István szerkesztő, a németországi ARD televízió munkatársa. Hát erről itt mindenki úgy vélekedik, hogy ezzel az amerikai törvényhozás egy hatalmas nagy öngolt rúgott. Ez nem először történik meg. Tudnilik, hogy mi az, hogy illetlen és botrányos és visszataszító, az nem egy állandó fogalom. De lehet, hogy a mai fiatalok már nem fogják elhinni, hogy a 30-as években például Amerikában egy filmcsóknak a hossza is másodpercekben szabályozva, azt hiszem nem is tudom, 4 vagy 6 másodpercig tarthatott egy csók a mozivásznon. Ma pedig, aki lát amerikai filmeket, tudja, hogy egész gimnasztika folyik ottan a hálószobákban, és ez már nem illetlen, nem botrányos, nem visszataszító. Az a véleményem, hogy ki fog derülni, hogy ez a törvény értelmetlen, rengeteg pör lesz a vége, és ami itt Németországban történt, a mi úgynevezett jövőügyi miniszterünk kérte, hogy az úgynevezett G7-es országok, a fejlett ipari országok valami közös konvenciót dolgozzanak ki, hogy esetleg majd, amit ők mindannyian együtt illetlenségnek, nem kívánatosnak tartanak, azt a szerverekről távolítassák el hatalmi szóval. Na de hát a kérdés az továbbra is marad, amit te is mondtál az nagyon elején. Nagyon naív, erről mindenki, ebben mindenki megegyezik, hogy ez megint egy ilyen naív hebegés, hogy úgy mondjam, mert ez kivitelezhetetlen gyakorlatilag. Mint ahogy te is mondtad, az anyagokat tükrözik, az is előfordult, hogy tükröztek például inkluzíve sajnos neonáci anyagokat is, azzal a jelszóval, hogy én ezzel az egésszel mélyen nem értek egyet, de a cenzúrával sem. Most már a neonáci anyag, ugye az egy nagyon kellemetlen téma, azt senki se szereti, senki se kívánja, de ennek van egy fordítottja is. Hát beszéljünk erről is. Én például egy orosz információs hálózatból olyan pontos információkat kapok a csecsen konfliktusról, amit semmilyen orosz cenzúra nem engedne át. Vagy ezek miért nem jelennek meg újságban? Hát újságban egész más jelenik meg, mint az a nagyon részletes információ, ami nagyon sokszor szemtanúktól származik. Mit gondolsz, hogy hol húzható meg a határ, az illem határa és az illetlenség határa? Hát ez minden kultúra, és mindenki magának kell meghúzza. A híres tudományos folyóirat a Scientific American két héttel ezelőtti igen kemény hangú írásában kritizálta az új médiatörvényt, melynek betűje szerint állítólag a lap egyik 1988-as kiadását be lehetne tiltani, hiszen a címlapon egy Renoir akt látható. A tiltás azonban az internet közössége szerint értelmetlen, hiszen ha valahol valamit letiltanak, akkor az majd egy újabb helyről lesz elérhető. Tóth Viktor, kanadai internet felhasználót halljuk. Senkit nem fog abban megakadályozni egy ilyen törvény, hogy más országrendszerén keresztül ne juttasson el Amerikába is olyan anyagokat, amiket a kongresszus nem szeret. Igen, mert hát hogyan lehetne szankcionálni mondjuk azt, hogy valaki trágár kiterjeszteket használ? Na, ez a másik probléma, hogy eleve a törvény a megfogalmazásában nem fejti ki pontosan, hogy mi is az, ami illetlen, tehát indecent. Először is többen bíróság előtt keresnek megoldást, és van rá egy esély, hogy a megoldást meg is fogják ott találni. A másik pedig az, hogy az amerikaiakat ismerve szerintem nem fogják annyiban hagyni a dolgot, még akkor sem, hogyha a bíróság először nem nekik ad igazat, hanem ilyen vagy olyan módokon meg fogják próbálni kijátszani a törvényt, és bizonyos formában a törvény pontosan az ellenkező hatását fogja elérni, mint azt tervezték. Például volt itt Kanadában is példa, amikor néhány évvel ezelőtt egy nagyon nagy port felverő bűnügyi tárgyalásról szóló mindenfajta közvetítést tiltott meg a bíró, hogy egy ezzel kapcsolatos későbbi tárgyalás majdani esküdjeit ne befolyásolja az így kijutó információ. Erre a határtól délre egyes amerikaiak például úgy reagáltak, hogy létrehozták a Szabad Európa Rádió mintájára a Szabad Kanada rádióállomást. Ennek az egy fiója az volt, hogy az itt tiltott anyagokat Kanadában rádión sugározta. Szóval azt akarom mondani, hogy a lázadó szellem azt nem könnyű a palackba szorítani, az meg lesz, és nem hiszem, hogy ezt szó nélkül le fogja nyelni az internetközösség. A törvény, mint mondtam, a törvény egy sokkal-sokkal nagyobb átfogó, a telekommunikációt évtizedek óta először ilyen mértékben rendező törvénycsomagnak a része, és ahogy az amerikai kongresszus működik, az egy jellemző dolog, hogy ilyenkor, amikor egy ilyen átfogó törvénycsomagot vitatnak meg, minden képviselő megpróbálja a maga kis ügyét abba beletuszkolni, és ez hol sikerül, hol nem. Ez a bizonyos Communications Decency Act is nagyon sok képviselő ellenzésén át jutott el végül is arra, hogy megszavazták, és megszavazták azért, hogy az egész törvénycsomag meg legyen szavazva. Ha ezt véletlenül például egy bíróság, vagy akár az amerikai legfelsőbb bíróság érvényteleníti, ebben semmi új nincs. Ilyen már volt. Látod-e értelmét annak, hogy egy világra kiterjedő törvényt hozzanak, most már tényleg az államok közötti együttműködéssel? Én mindenképpen látnám ennek értelmét, ugyanis ha most elfelejtjük ezt a kissé bugyut a Communications Decency Act-et, amelyik illetlenséget próbál megrendszabályozni, és koncentrálunk a tényleges problémára, nevezetesen, hogy például az internetet egyesek nem arra próbálják felhasználni, hogy a Playboynak a címlapját elküldjék a barátuknak, hanem arra, hogy például szigorúan illegális gyermekpornográfiát terjesszenek. Hát amennyiben erre gondolunk, szerintem igenis lenne szüksége arra, hogy nemzetközi szinten együttműködve az ilyen igazi kommunikációs bűncselekményeket államok üldözzék. Mint már az elején említettem, a cenzúra elleni tiltakozás képen nagyon sok World Wide Web oldal fekete színben jelent meg néhány nappal ezelőtt. Így tett a Magyar Internetó online magazin is, aminek főszerkesztője Nyírő András itt ül mellettem. Mi az oka igazából, hogy ti is követtétek ezt a dolgot, hogy feketébe öltöztettétek az újságot, hiszen egy amerikai törvénnyel nem lehet letiltani magyar információkat? Így van, én azt hiszem, hogy az egész világ tiltakozott, és pedig azért tiltakoztak, mert hát az a probléma, hogy az internetet kívülről akarják szabályozni. Tehát az interneten valóban valamilyen szabályozásra előbb-utóbb szükség lesz, de én azt gondolom, hogy belülről magának az internet társadalmának kell létrehozni ezt a szabályozást. Tehát úgy tűnik az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy létrejött egy új társadalom, egy internetes társadalom, amelyet most kívülről próbálnak megszabályozni, és az nyilván elfogadhatatlan, hogy az amerikai kongresszus döntsön olyan dolgokban, amelyek mondjuk például ránk is vonatkoznak. A probléma érzékeltetésére az internettóban van egy olyan oldal, amit Finnországban szerkesztenek. Egy másik oldalt azt Németországban szerkesztik, a többit azt még csináljuk Magyarországon. Most melyik törvényhozás érvényes ránk? Tehát itt olyan súlyos problémák merülnek föl, amelyek nyilván egy belső szabályozást igényelnek, ami tulajdonképpen egy picit kezd kialakulni a netiketben, egy kicsit kezd kialakulni olyan dolgokban, ami a levelezés szabályozza, hát nyilván magát a World Wide Web-et is előbb-utóbb így belülről normákkal, normatív eszközökkel kell szabályozni, és nem külső jogi eszközökkel. Történész szemmel mit gondolsz, hogy valóban olyan jelentős dolog ez mostanában, ami az interneten zajlik? Igen, én azt hiszem, hogy most a külvilág számára lett egyértelmű az, hogy az internet egy önállóan megszervezett társadalom, egy borzasztóan érzékeny világ. Én azt hiszem, hogy egy olyan lelki folyamaton megy át most az internet, mint amilyenben Budapest lehetett a taxis blokád idején. Reménykedjünk abban, hogy megváltozik a helyzet, és sokkal jobb hangulatú lesz majd az internet közösség is. Váltsunk témát, hiszen te vagy egyúttal az Internet Expo magyarországi pavilonjának a főszerkesztője, vagy programigazgatója. Így is van. Mi újság van az Expo ügyében? Hát hatalmas munkát végeztünk. Úgy tűnik, hogy az első könyv, az első kiadvány egy 100 évvel ezelőtt Magyarországot bemutató képes könyv faksimiléje felkerült az internetre. Ez most már elérhető a szerverünkről. Illetve úgy tűnik, hogy körülbelül egy hónapon belül már sokkal többet lehet látni, egyelőre most még csak a koncepció van kint, és ez a könyv. De tényleg borzasztóan izgalmas dolgok lesznek. A Dunán egy hajón fogunk elhelyezni egy kamerát, és ennek a képét fogjuk sugározni az internetre. Egy külön zeneművet fogunk iratni, fölkérünk valakit, hogy írjon egy zeneművet, ugyanis az interneten keresztül most már hangot is lehet sugározni. És egy sor olyan dolgot próbálunk bemutatni és megcsinálni, ami amúgy lehetetlen lett volna, vagy borzasztóan nehezen lett volna lehetséges. Itt van mellettünk egy számítógép a stúdióba, és be is léptünk az Internetto magazinba. Az újdonságot viszont mondd el te, legyen tiéd a dicsőség. Hát úgy tűnik, hogy a rádiózás, a hazai rádiózás 101. évében elindult az interneten, és a rádióadás most a minden igaz, akkor a modem időknek a múlt havi műsorában hallottunk egy rövid részletet. Úgy tűnik, hogy a technika nem pártol minket, de alapvetően arról van szó, hogy egy telefonhangnál körülbelül rosszabb minőségű hangot hallhatnánk, ami tulajdonképpen most egyelőre azt az ígéretet hozza, hogy előbb vagy utóbb itt is egy olyan rádióadás lesz, amit az egész világon lehet hallgatni, és hát gondolom mindenki örül majd neki. Itt egyébként nagyon köszönöm, hogy te közben beszéltél, mert én próbálom nyomogatni a gombot a képernyőn, hogy elinduljon ez a kis műsor. Elvileg ennek meg kellene szólalnia. Az előbb szólt is, úgyhogy hát én tanúsíthatom neked, hogyha az én szavamat elfogadják. Na, vissza fogunk majd erre térni, és majd bevizonyítjuk, hogy megszólal a dolog. Mindenesetre gratulálok ehhez, és remélem, hogy ezen túl majd tényleg, mert ugye ez a jelentőség, hogy a világban mindenhol meg lehet hallgatni majd ezt a műsort. Így van. Nyira András, köszönöm szépen, és sok sikert az internetónak. Köszönöm. Try. Néhány nappal ezelőtt kaptam fel a fejem arra a hírre, hogy a budapesti főpolgármester hivatal volt olyan szemfüles, hogy létrehozta a világ fővárosainak találkozó helyét az interneten, vagyis elkészítették a Megacity homepage-et. Ádám Katalin, a főpolgármesteri hivatal munkatársa, hogyan találkozhatnak ezen az oldalon a főpolgármesterek egymással? Hát egyrészt a világban van egy valóban működő Megacity klub, amelyet a World Economic Center hozott létre, és minden évben van egy találkozója. Most Davosban volt, Göncz Árpád is jelen volt, és Demszki Gábor tagja ennek a klubnak, mint minden milliónál nagyobb lélekszámú város polgármestere. Ennek a híreit láthatjuk ezen az oldalon is, amit itt igen, a képen megjelent? Igen, így van, hogyha megnézzük a tagokat, akkor a tagoknál... Így kell elkattintani, a Members igen, című igen. Gondon elkattintunk. És igen, akkor elő kell jönni a... Netszképen látszik szépen. Uh-huh. Elő kell jönni a főpolgármesterek listájának? Így van. Uh-huh. Ez most pillanatnyilag érzékeny, csak Demszki Gábor esetében van téve, hiszen mi készítettük ezt elő, és ő ott előhívta és bemutatta. Aha, itt Demszki van Gábor... a lista. Egy egészen hosszú, és rajta van Gábor Demszki. Így van, hát ez egy táblázat igazából, csak ez most itt. Uh-huh. Na most arról beszéltünk, hogy ez egy találkozóhely. Hogyan találkozhatnak itt? A harmadik pont, ami a fórum, hogyha megnézzük a belépőlapon. Uh-huh. Ott valamilyen interaktív beszélgetésen nyílik a lehetőség? Elsősorban a legfontosabb az, hogy minden hónapnak van egy aktuális témája. A mostani hónapnak a beruházások a témája, tehát a már végrehajtott beruházások, illetve a beruházási lehetőségek az adott fővárosban. Itt például valamilyen fórumról volt ott szó. Így van, ez a fórum, amely minden hónapban aktuális témát ad. Itt ebben a hónapban ez van. Most, ha erre rálép, akkor... Erre a nem, hanem Budapestről az eddigi beruházásoknak egy angol nyelvű ismertetője van, majd hogyha lejjebb megy, akkor hát ez a Nagykörútnak a felbontása látható ezen a képen, amikor éppen a csatornát cserélik. Ez egy hosszú híranyag, egy digitális térképnek a másolata látható itt mindjárt, amin az összes közmű beruházás látható. És itt van Budapest térképe. És ahogy így nézem, gondolom, hogy további hát angol nyelvű információkat lehet találni a polgármesteri hivataltól. Szerveznek-e, vagy gondoltak-e arra, hogy valamifajta élő konferenciákat szerveznek a világ fő polgármesterei hivatalai számára? Ezt is felvetette ott a Demszki úr, abban az értelemben, hogy mindenki egy online konferenciát fogunk szervezni, gondolom, hogy CompuServe-n keresztül is lehetséges, és természetesen mindenki nagy örömmel fogadta, és részt vesznek benne. Ádám Katalin, köszönöm szépen, és gratulálok a homepage-hez. Jaj, de lassul ennek. Modern idők, a Mágnes multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Amikor nem tudjuk egy szó pontos magyarázatát, akkor fellapozunk egy lexikont. Magyarországon sokáig két alaplexikon létezett, az új magyar lexikon és a révai nagy lexikona. Az előbbit könyvtáros berkekben nem sokra tartják, így jobb hiány még ma is nagyon sokan használják az 1930-as években kiadott és azóta nagyon híressé vált révai sorozatot, melynek mintaképe a Brockhaus féle lexikon volt. A modem idők számol be először arról, hogy napokon belül megjelenik a révai nagy lexikon CD-ROM változata is, melyről az adaptálók egyike Klima Dénes beszél. Az a helyzet, hogy nagyon sokat kutattunk, hogy milyen lexikont jelentésünk, meg mi is néztük, melyik a legjobban használható, melyik ami a legátfogóbb. Na most az a helyzet, hogy a révai lexikon találtuk, annak ellenére, hogy ugye a utolsó kötet az 1938-ba került kiadásra, a 21. pótkötet, ami már egy aktualizálás volt tulajdonképp az akkori korhoz. Szóval attól függetlenül ez a legátfogóbb magyar lexikon sorozat, annak ellenére, hogy ugye van egy pár olyan adat, ami már ebbe, hogy úgy mondjam, elavult, tehát esetleg a lakosságra utaló adatok, vagy egy városnak a kőolaj kitermelése az már azóta teljesen megváltozott, mikor ezt kiadták, ezt a lexikon, de... Hogy például az űrkutatásról semmi nincsen. Igen, szóval vannak ilyen hiányosságok is benne, de attól függetlenül a lexikon olyan átfogó, olyan nagy tetemes adatmennyiséget hordoz magába, hogy még így is a 98%-a az a mai napig is aktuális. Tehát elmagyaráznak egy szót, hogy mi az, hogy rács, az a mai napig is a rács, az rács. Az viszont kétségtelen, hogy egy CD lemezt, hogyha most kiadunk, akkor abban frissebb információkat is lehet tenni. Ez az eredeti révai lexikon anyaga, vagy némiképpen aktualizálva is van? Csináltunk egy ilyen kis közvéleménykutatást, mielőtt azért ezt kiadtuk, és azt állapítottuk meg, hogy az embereknek a... Hát azt mondhatnám, hogy kivétel nélkül mindenki az eredetit szerette volna látni. Tehát ez, amit mi kiadunk 5 CD-romon, ez a 21 kötet, azaz a 3 aktualizálás, tehát a tulajdonképp frissítés. Szóval a teljes sorozat került 5 CD-re rá, a maga 60 millió karakter, 200 ezer címszó, 18 ezer oldal. Szóval ez a hatalmas adatmennyiség került eredeti formába a révai CD-kre. Na most azt értem ez alatt, hogy eredeti formában, hogy például mondjuk kíváncsi vagyok egy szóra, hogy Cséber, megkeresem azt a szót, és egy az egybe jön az oldal, mintha egy mikrofilmes rendszert látnék tulajdonképp rázoommal a megfelelő koordinátákra, és ott olvashatom a Cséber szót. Az oldalon az egeremmel tulajdonképp, hogy úgy mondjam, mászkálhatok, sőt, távolabb és közelebb ismertek az oldalamhoz. Tehát ezt kívülről úgy lehet tulajdonképp elképzelni, mint egy mikrofilmes rendszer. Mint hogyha én közelítenék ahhoz a lexikon oldalhoz, vagy kicsit távolodnék, azt csináltad most az előbb. Igen, tulajdonképp hát a lap fölött térbe lehet mozogni. Ezek akkor az oldalaknak a fényképű másolatai, ugye? Tulajdonképp igen, egy nagyon-nagyon modern és bonyolult adatbázissal a háttérben, ami az egészet tulajdonképp vezérli. Azt láttam, hogy az egyik oldalon az eredet kiadáshoz miért van, benne vannak a képek is. Tervezitek, hogy készüljön ebből a révaiból valamilyen kiegészítő kötet egy külön CD-n, amin mondjuk aktualizált adatok lennének, színes képekkel, és akár videóval, vagy hangokkal. A következő, ami történni fog a közeljövőben, tehát legelőször is március-április környékén kiadásra kerül ez a 5 CD-rom, amin a 21 eredeti kötet rajta van. Utána nagyon hamar, egy hétre rá meg fog jelenni még egy CD, ami csak egy index CD lesz, az azoknak készül, akiknek otthon van révai kötetük, nem akarják megvenni ezt a kötetet tulajdonképp most elektronikus formába, de a gyorsabb keresés meg egyéb okok miatt gyakran forgatják ezt a lexikon, megveszik az index CD-t, berakja, beüti a szót, pillanatok alatt megmondja, hatos kötet, 682. oldal, harmadik szava. És akkor és szemlélteti a képernyő, hogy körülbelül hova esik az a lapon, tehát nagyon gyorsan meg lehet találni valamit. Utána, körülbelül egy fél év múlva tervezünk egy olyan 2-3 CD kiadását, amiben ezeket a címszavakat, amik most benne vannak a lexikonban, kicsit multimédiásítjuk, vagyis hogyha tudunk hozzá hangot szerezni, képet, videófelvételt, akkor a címszó mellé ez is párosulni fog, illetve hát körülbelül egy olyan egy évet szánunk arra, hogy esetleg megbízunk megfelelő embereket, akik tudják ezt a lexikont bővíteni. A megjelenés előtt álló CD-s lexikonról csendben megemlítem, hogy körülbelül fele annyiba kerül majd, mint a papír alapú lexikon, sőt az első napon még ehhez képest is fél áron lehet majd megkapni. Időközben sikerült megtalálnunk az interneten ezt a kis hangos oldalt, amelyen a Modem Idők műsora hallható, úgyhogy ha most minden igaz, akkor meg is fog szólalni itt a hangszóróból. Kellemes délután kívánok hackereknek, kretkereknek, cyberpunkoknak és hiperlényeknek. Igazi interaktív kalandra hívjuk Önöket a mai 45 perc alatt. A Petőfi Rádió Modem ideje alatt jó szerzőést kívánt, Szihány Árpád. Tehát ez volt a Modem Idők műsora január 10-éről, és most már az internetről. fél évszázados jubileumot ünneplünk februárban, mégpedig a világ első elektronikus számítógépének, az ENIAC 50. születésnapját. A sors úgy hozta, hogy a CompuServe hálózaton összeismerkedtem Stephen Wright-tal, aki ennek idején együtt dolgozott az ENIAC két fejlesztőmérnökével, John W. McLeod-val és G. Presper Eckert-tel. A most 72 éves Amerikában élő Wright úr eredeti neve Reich István, akitől azt kérdeztem, dolgozott-e az ENIAC-kal? Nem, láttam, de nem akkor még nem voltam ottan. Később láttam, és később dolgoztam velük. Uh-huh. Az Eckert-tel és a Mulcahy-val. 1946-ban még ez az ENIAC nevezetű számítógép még nem túl sok mindenre volt képes. Például nem lehetett programozni. Mégis mire lehetett használni egy ilyen gépet akkoriban? Programozni lehetett, csak nem lehetett a programot magát a memóriába tenni. Ezt drótokkal kellett és switchekkel kellett programozni. Tehát kapcsolókkal. Ez egy elég kényelmetlen módszer azért, nem? Igen, de sokkal jobb volt, mint ceruzával csinálni. Tudod, hogy mire használták? Hát keveset tudok erről. Oké. Ez a háború alatt volt. És akkor a tűzérségnek kellett úgynevezett firing tables elkészíteni, hogyha egy ágyút például 36 fokra teszed fel, akkor hol fog a golyó megérkezni. És ezt mindent csak kis mechanikus számológéppel kellett elkészíteni. És ezek nagyon-nagyon hosszú számítás után lehetett csak ezek a táblákat elkészíteni. Arra építették ezt az elektronikus gépet, hogy ez sokkal gyorsabban lehetett elkészíteni ezeket a táblákat. Ezt tudjuk a számítógépről, az ENIAC-ról, hogy több mint 17 ezer elektron csövet tartalmazott. És igen. Hát azért mégis a mi mai számítógépeink az asztalon sokkal-sokkal többet tudnak, mint akkoriban ez a hatalmas 30 tonnás számítógép. Mégis... Hát persze, de valahol kell elkezdeni. És itt kezdődött. Az a jelentősége, hogy az első volt, amit elektronikusan lehetett használni, nem mechanikus, hanem elektronikus. És ezzel kezdődött az egész számítógép történelme. Mert azok, akik ezt tervezték, később már egy igazi számítógépet készítettek 4 évvel később. És ez a második gép pedig már olyan fajta volt, mint a mai gépek. A program benne volt a memóriában. De akkor csak úgy lehetett kezdeni, hogy valamit építenek, és az ENIAC az első, amit építettek. Hát a nap híre azt hiszem mindenképpen az, hogy a Modem Idők műsora most már meghallgatható és nem csak olvasható az internethálózaton. Azonban további hírekkel az ügyeletes informátorunk, infomanunk Lengyel Roland készült, kezdődjön tehát az infomár rovatunk. Akik rendszeresen hallgatták a műsorunkat, hiszen mindenki tudja, hogy ez az utolsó ilyen 45 percben jelentkező Modem Idők, azok tudják, hogy sokszor idézünk olyan sztorikat, amik a világhálón át a tengeren túlról érkeznek el hozzánk, most is kaptunk egy ilyen hírt New Yorkból. Nos, még kis hazánkban a szolgáltatók feje azért fő, mert a MATAV irreálisan alacsony áron kínál hozzáférést az internethez, addig a nagy amerikai testvérek, mint az America Online vagy a CompuServe, most amiatt borogathatják a fejüket, mert több vállalkozó ingyenesen kínál e-mail csatlakozást, csupán azzal a szépséghívával, hogy minden rácsatlakozáskor egy-két reklámot meg kell nézni a felhasználóknak. És miután odállt a legnépszerűbb szolgáltatás az e-mail, nem is kizárt, hogy komoly félelmeik lehetnek a gigaszolgáltatóknak. Te, Árpi, te nézed inkább, vagy te inkább fizetsz, vagy inkább nézel reklámokat, ami téged illet? Hát ez most egy nagyon jó kérdés, nem tudom. Lehet, hogy az utóbbinál döntenék. Nem tudom. No, mindegy. Hát lehet, hogy egy-két reklámot elviselnék annak fejében, hogy nem kell fizetnem. Én is így vagyok vele. Ugorjunk. Egy főiskolai tanárom azt mondta, hogy a számítógép nagyon ostoba jószág, csak azt tudja, amit megmondanak, neki gondolkodni nem tud. Talán van ebben a mondatban valami, ha csak a Kasparov kontra a Deep Blue sakkmeccsre gondolunk. Ez volt ugyanis a világtörténelem első olyan sakkmeccse, amit világbajnok vív a mesterséges intelligencia fejével, a számítógéppel. Érdekes módon most a világbajnok győzött, azt mondták, a Deep Blue nagyon érzékeny rendszer, nem tudni mi okozta, hogy egy alkalommal a gép lefagyott, talán az ő lelkében is törést okozott, hogy Kasparov megverte. Kasparovnak az agya viszont nem fagyott le is. Ővé egyszer sem. Egy kínai hír az internetezéssel kapcsolatban. A kínai hírügynökség, a Xinhua azt jelentette, hogy Kína beszeretne csatlakozni a világ információ áramlásába, ám a maguk sajátos módján teszik ezt. A kínai felhasználóknak 30 napon belül be kellene jelentkezni a rendőrségen, így ezzel kezdetét veszik az interneten esetleg elkövethető büntetteknek. Persze továbbra is minden ki- és bemenő vonal keresztül fut az állami főgépen, úgyhogy a cenzúrázatlan internet Kínában továbbra is csak vágyálom. És egy gyors hír itt a Infomán rovat végére, felfedezik az első Windows 95 specifikus vírust. Nem kell azért annyira megijedni, mert a Boza ausztrál születési egyszerűen likvidálható működése közben pedig nem okoz különösebb károkat, de azért nem árt vigyázni. A modem idők legközelebb már csak 15 percben, március 7-én jelentkezik a Petőfi Rádió délutáni műsorában. Ezzel búcsút intünk az eddig otthont adó Mágnes című műsornak. A stúdió technikáját ma Kollár András és Füredi Zsolt kezelte, a zenei szerkesztő Bankó Éva, segítőtársam pedig Lengyel Roland volt. Köszönöm a figyelmüket, Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra tehát március 7-én. Mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Felelős szerkesztő Visi László.